लेकर दिल तोड़ने वाला कोई भी होता आप न होते। शहर में तन्हा छोड़ने वाला, शहर में तन्हा छोड़ने वाला कोई भी होता आप न होते। दिल लेकर दिल तोड़ने वाला कोई भी होता आप न होते। बन के फकीर आपकी खातिर सहरा सहरा भटका हूँ, बन के फकीर आपकी खातिर सहरा सहरा भटका हूँ। ऐसे में मुँह मोड़ने वाला, ऐसे में मुँह मोड़ने वाला कोई भी होता आप न होते। शहर में तन्हा छोड़ने वाला कोई भी होता आप न होते। दिल लेकर दिल तोड़ने वाला कोई भी होता आप न होते। सनम की पूजा करके राशिद अब क्यों रोते हो, पत्थर से सर तो